95 चले चले। हाँ ठीक है, माध्यंदिनी श्रुति में संज्ञान व्यवहार क्रामते आया, उसमें तत्र संज्ञान शब्दार्थम आह। संज्ञान क्या है? प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान संज्ञानमिति भण्यते। पूर्वं यद्हृदयस्याग्र द्योतनेन प्रकाशितम्। भाविनोर्थस्य विज्ञानं प्रत्यभिज्ञानमुच्यते। सततोद्भूतविज्ञान आत्मा देहानि गच्छति। संज्ञानमिति प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञानम भण्यते। श्रुति में जो संज्ञान है प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञानम उच्यते। संज्ञान शब्दनम यत् पूर्वं हृदय से अग्र प्रद्योतन प्रकाशितम्। हृदय में अग्र प्रद्योतते का हृदय से अग्र प्रद्योतते जो का है वो ज्ञान है। अब ये प्रत्यभिज्ञान क्या है? भाविन अर्थ से विज्ञान प्रत्यभिज्ञान उच्यते। पहले ज्ञान था उसका प्रतिभिज्ञान नहीं, आगे होने वाला ही है। भाविन अर्थ से विज्ञान आगे जो जन्म प्राप्त करेगा उसका ज्ञान को प्रतिभिज्ञान कहा। स तथ उद्भूत विज्ञान आत्मा त आत्मा तथा अद्भुतम विज्ञान यश्य भावी अर्थ विषय ज्ञान उद्भुत हो जाता है तो देहा निगच्छति। प्रतिभिज्ञात्मक ज्ञान को संज्ञान कहा। किन तत्प्रतिभिज्ञान रूप ज्ञान नहीं भावित अर्थे पूर्वानुभव अभावे तद यह संस्कार सम्मुतम ज्ञानयुक्तम। प्रत्यभिज्ञा तो संस्कारजन्य होता है, तो पूर्वानुभव यदि है ही नहीं भावित अर्थ आगे पूर्वानुभव नहीं हो संस्कारजन्य ज्ञान तो नहीं होगा। तो प्रत्यभिज्ञान क्या है? तथा पूर्व यद हृदय से अग्र प्रद्योतन प्रकाशितम। हृदय अग्र प्रद्योतते प्रकाश होता है भावी अर्थ। अस्य पुंसो मुमूर्षुर भावितार्थ ज्ञानम हृदय से अग्र प्रद्योतन सद्यत। पहले आए हृदय से अग्र प्रद्योतते मरणात प्रागेव षण्मासात आरभ्य प्रवृतम। तो थोड़ा थोड़ा दिखता है जीव अवस्थायमेव मरण अवस्थायमपि प्रत्युपस्थितम। उस समय होता है तो देवस्मृति अभिमानात्मकम प्रतिविज्ञानम अत्र इष्टम। ये अभिमान होता है प्रतिविज्ञानम। पाठक्रमाद उत्क्रांतेर अनंतर भावी इदम प्रत्यभिज्ञान। ऐसे जब उत्क्रमण होता है तब प्रत्य संज्ञान में उत्क्र संज्ञान में अनुभव क्रामती उत्क्रमण के बाद। तो पाठक्रमात उत्क्रांति के बाद ही प्रत्यभिज्ञान होगा इति आशंका। स तथा उद्भुत विज्ञान आत्मा निगच्छति। ऐसे उद्भुत विज्ञान होने पर ही देह से निकलता है। सही मुमूर्षुर उत्तरित्या उत्पन्न प्रत्यभिज्ञानाख्य ज्ञान उपेत हो। प्रत्यभिज्ञानाख्य ज्ञान से युक्त होकर के देहाद भय निर्गच्छति। पहले ज्ञान युक्त होकर निकलता है। प्रत्यभिज्ञान से प्राग प्रवृत्तत्वात् पाठक्रमस्त अवक्षित। इसलिए पाठक्रम क्रमण के बाद प्रत्यभिज्ञान से नहीं, अन्यथा उत्क्रांति भी क्रम प्रसंग है तो उत्क्रांति में क्रम क्या प्रतिक्रम नहीं है। तस्य च प्रत्युत तत् उत्क्रांति क्रम का निराकरण पहले हुआ है। सहस इत्यादि वाक्य व्यावृत्या शंका माह। सहस जो संज्ञा ने उत्क्रामते आया कानून माध्यम ने पाठी के अनुसार हृदयाग्र प्रकाशे न निष्क्रांतस्यापि देहिन। हृदयाग्र प्रकाशेन निष्क्रांतस्यापि देहतः निसंबोधस्य गमनं कथं देहांतरं प्रति हृदयाग्र प्रकाशन देहत निष्कांत श्यापी निस्संबोध से कथम देहांतर प्रतिगमन कैसे निस्संबोध का गमन कैसे होगा निकल जाएगा इतना एक उत्तरम वाक्यम आदत्ते उत्तर इत्यस्य परिहाराय स इत्यादि परम वचः स यज्ञः परो देवः सवे ज्ञान भवत्यत इसमें इसी श्रुति में नहीं माध्यंदिनी पाठ में होगा सही से इत्यादि परिहाराय स इत्यादि परम वच सहेष ज्ञ परो देव अथवा सब ज्ञान भवती तदे पठति सहिष्य वाक्य उत्क्रांति अनंतर अथ सद अत सविज्ञान भवति सज्ञ सविज्ञान भवति इति उपात्त माध्यंदिन वाक्यस्य अर्थमा ये वाक्य माध्यम शाखा में सज्ञ सविज्ञान भवति इति उपात्त माध्यंदिन वाक्यस्य अर्थमा संहृत संहृता शेष करण भावना कर्म हेतुतः सविज्ञानो यथा स्वप्ने तथोत्क्रान्तावपीष्यते संहृतानि अशेष करणानि यस्य ऐसा जो जीव है भावना कर्म हेतुतः यथा सपने तथा उत्क्रांतावपि सविज्ञान इच्छते सपने में जैसे सविज्ञान होता है ऐसे उत्क्रांति में भी सविज्ञान इच्छते ये भावना कर्म से स्वप्नवद उत्क्रांत ध्वस्त सर्वकरणोपि चेतनत्वाद भावनादिना मार्गादि ज्ञान सहित भवते विद्यार्थ भावना पहले क्या है तो उसके अनुसार मार्ग प्राप्य स्थल आदि का ज्ञान बारा होता है। माध्यम दिन श्रुति में अपनी व्याख्या श्रुतिद्वय अनुसार भावी देहादि ज्ञानम अस्य चेतनत्वात् कर्म अनपेक्षम भाविकम इति आशंका भावी देहादि ज्ञान से चेतनत्वात् कर्म अनपेक्षम भाविकम सब हो जाएगा इति आशंका विशेष विशेष ज्ञान संबंध कर्म निवास हेतुना न तो स्वातंत्र्य तो लभ्य स्वातंत्र्यासंभवादिह चेतनता कर्म कर्म के बिना चेतन होने से ऐसे हो जाएगा कर्म क्या कर्म उपासना की अपेक्षा के बिना ऐसे ज्ञान हो जाएगा वो शंका है किंतु वो नहीं है ऐसा हमारे चेतन नहीं तो ज्ञान हो जाएगा उसके लिए कहेंगे नहीं नहीं स्वतः ऐसा नहीं वो कर्म सापेक्ष है इसलिए आगे बता दें विशेष विशेष ज्ञान संबंध अस्य कर्मणा हेतुना एव विशेष ज्ञान संबंध कर्म से होगा न तो स्वातंत्र तो लभ्य यह स्वातंत्र असंभवात उत्क्रांति काल में स्वतंत्र संभव नहीं इसे स्वतंत्र से प्राप्त नहीं अवयव ने कर्म से ही इसे विशेष ज्ञान संबंध होगा यह इति मृत्यु अवस्था में तस्या स्वातंत्र हेतु स्वातंत्र क्यों नहीं कृतकृत्य भवे सर्वो विशेष ज्ञान संगति स्वातंत्रेण्य चे लभ्या न तो लभ्या तथा हच यंग वापि स्मरण भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः सर्व विशेष ज्ञान संगति स्वातंत्रणी है लभ्या चेत कृतकृत भवेत न तो लभ्या तथा च आ व्यास जी ने कहा है यम वापि भावम स्मरण अन्ते कलेवरम त्यजति तन्तमेव एति हे कौन्ते सदा तद्भावेन भावित भावना युक्त होकर के उसी को ही स्मरण करते छोड़ता है तो उसी भाव को प्राप्त करता है। उक्तेर्थ व्यास वाक्यम प्रमाणित तथा अभ्यास वाक्य गीता में हाँ महाभारत में देख तथा हाँ हाँ व्यास जी की तरह लिखित अंश व्यास वाक्य है और कहीं कहीं भगवत वाक्य भी कहते हैं तो कोई कान जो बहुत तो कितने स्थान में बहुत है वो सब चले और कोई अन्य पुंडरीक आख्यात महाभारत के द्वारा वेद है वही महाभारत बनाने वाले स्वयं विष्णु भगवान व्यास जी का यही पूर्वत मरणवस्था में उतरते व्यासवाक्य प्रमाणी तथा सफलाया स्मृतेर अंतराल हेतु आह सदा तद्भाव भावित ऐसा भावना से युक्त होने के कारण उभयरपि शाखयोर वाक्यद्वयस्य अर्थम उपसंहरति दोनों वाक्य का अर्थ एवं एवं आत्मा स विज्ञानो गंतव्यम यत् पुरार्जितम् तदात्म भाव विज्ञान तदेव आतो निगच्छति एवं आत्मा यद पुरार्जितं तदात्म भाव विज्ञान सब विज्ञान तदेव अतो तदेव निगच्छति जो पहले कर्म उपासना से प्राप्त हुआ तदात्म भाव विज्ञान सब विज्ञान होकर के उसको प्राप्त करता है कर्मवशाद इति तदार्थ तदेव अतो निगच्छति कर्मवशात् उक्ताम कर्मगतिम परामृश्य वाक्यद्वय अभिप्राय प्रकटयति कर्मगतिम परामृश्य यत इति यतैव मतः पुंभी स्वातंत्र्यार्थं प्रयत्नतः योगादि साधनाभ्यास कर्तव्यः पुण्यसंचयः यतैव अतः स्वातंत्र्यार्थं पुंभी प्रयत्नतः योगादि साधनाभ्यास पुण्य संचय कर्तव्य स्वातंत्र्य के लिए ये स्वातंत्र्य तभी होता है ये तो कर्म उपासना से ननु कर्मानुसारी पुरुषो न स्वतंत्र सकथं पुण्य संचय नियुज्यते पुण्य स्वतंत्र तो नहीं वो तो कर्म के अनुसार करेगा प्रारब्ध के अनुसार उसको क्यों पुण्य संचय के नियोग करते कोई कहते ना हमारे प्रारब्ध में है तो हम इसे करेंगे पढ़ाई प्रारब्ध में तो हो जाएगा, पुण्यकर्म प्रारब्ध में तो हो जाएगा, थोड़े प्रारब्ध कोई सुना और जहाँ जहाँ कुछ करने के लिए ऐसा करो, हमारे प्रारब्ध में तो हो जाएगा। प्रारब्ध में तो सत्कर्म भी अपने आप हो जाएगा, प्रारब्ध में तो सत्य आगे सत्कर्म करने के तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रारब्ध से जो प्राप्त हो गया देह इंद्र आदि बुद्धि आदि वो प्राप्त हो गया, आगे सत्कर्म करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये शंका है, पुरुष कर्म के अनुसार है, स्वतंत्र नहीं है। पुण्य संचय कथो नियुज्यते, पुण्य संचय करने के लिए किसको उसको विधान करेंगे। इसलिए कहा प्रयत्नतः योग आदि साधनाभ्यास करते हुए कर्मानुसारिणी राजादिवत अभिरुद्धम स्वातंत्र्यमिति भाव, कर्मानुसार है किंतु राजादि से स्वतंत्र प्रयत्न करने के लिए। योग चित्तवृत्ति निरुद्ध तद अंगाने यम प्रवृत्ति तेषा साधनाभ्यासो विशिष्ट पुण्य उपचय तात्पर्य कार्यो कर्तव्य मृत्ति काले पारवश्य व्यावृत्त्यर्थम इत्या। किंच सर्वस्य शास्त्रस्य शुभकर्म विधायित्वेन अशुभकर्म निषेधित्वेन च आरंभो महान इति व्यवहार भूमौ दृश्यते। सोपि मृत्ति काल स्वातंत्र्यार्थ पुण्य उपचय कार्यता दर्शयति। सारे शास्त्र का ही तात्पर्य शुभ कर्म विधायी और अशुभ कर्म निषेध करने वाले महाव्यवहार में देखे रहे। मृत्यु काल स्वातंत्र के लिए पुण्य उपचय करने के लिए शास्त्र देखा दी। सर्व सर्वशास्त्र समारंभ तदर्थो ये महानीय वांग मन काय साध्याना मुपायानां प्रबुद्धये। तदर्थ अयम सर्वशास्त्र समारंभ महान समारंभ महान वांग मन काय साध्यानाम उपायनाम प्रबुद्धये महान समारंभ शास्त्र का आरंभ इसके लिए। वांग मन काय साध्यानाम उपायनाम बुद्ध्यर्थम निश्चयार्थ ज्ञानार्थम तदर्थम इति तत्स्फुरयति। तदर्थोऽयं सर्वशास्त्र समारंभ तदर्थ का अर्थ है वांग मन काय साध्यानाम उपायनाम प्रबुद्धि प्रबुद्धये प्रकृष्ट प्रबुद्ध है ना, बू बू है ना, वृद्धि देने ही ना, बुद्धि है ना, बू बुद्धि। हाँ निश्चय के लिए क्योंकि शास्त्र तो बढ़ाने या नहीं, शास्त्र तो ज्ञान करा देगा प्रबुद्ध है। अनिष्ट साधन निषेधो भी निषेध शास्त्र नहीं क्रियते। तच्च पुण्य विधिवद अंतकाले स्वातंत्र्यार्थम दुरित निवर्हण कार्यता दर्शयति। इसे पाप निवृत्ति के लिए भी करना चाहिए अनिष्ट साधन निषेध तथा तथा अनर्थ परिप्राप्ता उपायाना निषेधनम एतावानेव शास्त्रार्थ कर्तृधीन सुखाप्तये। तथा अनर्थ परिप्राप्त उपायना निषेधनम किया जाए पूर्व के साथ एतावानेव शास्त्रार्थ सुखाप्तये कर्तृधीन, ये करना है कि इष्टकर्म करना है और अनर्थ प्राप्ति के उपाय नहीं करना है। यद्यपि शास्त्रेण धर्म विधीयते निंद्यते च अधर्म तथापि धर्मानुष्ठानम अधर्म त्यागश्च इतेतावन मात्रेण कथम पुनर्थ श्रुति तत्र एतावान एव शास्त्रार्थ सुख दुख अप्तिहानार्थम कर्म से सुखाप्ति दुखहानार्थम धर्म उपचय आदिरेव धर्म उपचय आगे अनिष्ट सेवन न शास्त्रोक्त कर्तव्य नान्य कर्तृतंत्र पुमर्थ हेतु पुरुषार्थ के तो और कोई नहीं है। तस्मात् मृत्यु काले स्वातंत्र्यार्थम धर्म अनुष्ठेय अधर्म से त्याज्य इत्यर्थ। अंतकाले स्वतंत्र अंतकाल में स्वतंत्र होकर हाँ उस समय भी चिंतन कर हमेशा ही करते रहे तो अंतकाल में अपने जो चाहेगा करेगा, नहीं तो स्वतंत्र नहीं होगा कुछ ना कुछ। इसलिए स्वतंत्र के लिए वही भगवान कहते हैं ना अंतकाल समावे कह करके एवं वापिस स्मरण में हमेशा ही अभ्यास करे। सभी ज्ञान इत्यादि व्याख्या है तम विद्या इत्यादि वाक्य व्यावृत्ति महाविद्या कर्मणि समय आरभते मात्रा लक्षण आदानम कृत्वा स्वप्न से सर्जनम यतेह न तथा किंचि दुपादानम समीक्षते। यथेह मात्रा लक्षण आदान कृत्वा स्वप्न से सर्जनम न तथा किंचित उपादान समीक्षते। आगे मरने के बाद किस नहीं उपादान नहीं कैसे आगे सब ज्ञान आदि लोग प्राप्त करेगा। साथ यथा स्वप्न निर्माण निर्माणम जागृत वासना कर्मभ्याम इष्टम तथा लोकांतर निर्माण कारण न किंचित इष्टम कुछ ही नहीं। कार्यकर्ण तदधिष्ठाते देवतावसाद देहांतर्गति तदारंभश्च इतिहास संख्या ये पहले शंका है। शंका के विरुद्ध में सिद्धांति की तरफ से एक देश में शंका है कार्यकर्ण शरीर इंद्र अधिष्ठाते देवता है उनके कारण देहांतर प्राप्ति और आरंभ भी हो जाएगा ऐसा शंका से पूर्व पीछे कहता है। शंका कहने अतएव देवता त्यक्ते लिंगे देहाद बहिर्गते लोकांतरगतो हेतुर लोकारंभे च वण्यताम। असैवम देवता त्यक्ते लिंगे देहात बहिर्गते देवता ने छोड़ दिया देहात बहिर्गते लिंगे देवता रहित लिंग लोकांतर गतो लोकारंभ हेतुर्भण्यता अन्य लोग जाने के लिए लोक आरंभ के लिए तर आरंभ के लिए हेतु बताओ। अथारूपज्ञ भवती इत्यादि उक्त न्याय न क्योंकि सब देवता ने छोड़ दिया आरूपज्ञ होता है। आत्मनतर विनय कारण देहांतर गमन आदि इत्यादि तो कारण के बिना गमन और लोक देहांतर आरंभ हो जाए अतः आत्मा नहीं थी। आत्मन परलोकाय यस्याद गमन कारणम भुंक्ते गत्वा च यत्तत्र देहारंभे च कारणम। पूर्व में जो भण्यताम उसका अन्वय आत्मना परलोकाय यत कारणम भवेत यत गमन कारणम गत्वा च यत तत्र भुंक्ते तत्र देहारंभे च कारणम भण्यताम न कथ्यताम इति उत्तरेण समुदाय से आगे कथ्यताम है आगे कथ्यताम है पूरे में तो भरने तो आ गया आगे भी है इसलिए आगे के साथ कारण बिना कार्य हो गया था कारण के ना क्या नहीं कारण कोई होना चाहिए लिंग। अच्छा आगे लिंग में बता रही केवलम गत्यादि हेतु केवल लिंग शरीर गत्यादि हेतु हो जाए इत आशंक स्थूल देह अनपेक्ष तिंचित कर तो आत्मैव केवल लिंग शरीर स्थूल देह में आश्रित बिना कुछ नहीं कर सकता है। लिंगान सहितो देहात देहमन्यम निगच्छत संभारः कोस्य गत्यर्थो देहारंभे च कथ्यताम्। इतः देहात् अन्यं देहं निगच्छत अस्य संभारक लिंगानश गत्यर्थ देहारंभे च कथ्यताम्। इतः देहात् अन्यं देहं निगच्छत ईश्वर से अन्य देह को जाता है निगच्छत कोस्य लिंगानश संभार अस्य लिंगानश लिंग है अनस लिंग रूप सकट के स्थान पर जिस सकट जड़े इसे लिंग इस प्रकार देवता दे लिंगानश गत्यर्थ कोस्य संभार संभार है कारण कलाप सभी संभार है गत्यर्थ गतिया प्रयोजक कोस्य संभार उसमें क्या क्या है सब कर्ण जाता है तो लिंग जाता है तो अस्य संभार कह इसका संभार क्या सब कर्ण समुदाय है और गत्यर्थ गति का गत्यर्थ में तो गति का प्रयोजक क्या है देहारंभे च कथे था देहारंभे च प्रयोज गति क्या प्रयोजक देहारंभ में क्या प्रयोजक कारण कथ्यता पहले भी कुछ हो गया देहारंभे च देह गत्यर्थ गति अर्थ मतलब गते है अर्थ प्रयोजन गति के लिए गति का जो प्रयोजक गति के लिए प्रयोजक गति अर्थ यस्य गति अर्थ बहु भी कर सकते गति अर्थ प्रयोजन में से संभार से गति के जिसका गति का प्रयोजक क्या है गति का प्रयोजक गति का कारण क्या है हाँ वही प्रयोजक तो गति का प्रयोजक कारण क्या है क्या संभार है कारण है उस पास में गत्यर्थ क्या है प्रयोजक देहारंभ है ये कथ्यता हम ये सबका प्रश्न हुआ एक सौ दस। हाँ पहले देहारंभ है पहले भी कहा था देहारंभ से कारण हम गत्ता होते यहाँ दे दिया कि लिंगानश के अनसकट है जड़ है जड़ होने के कारण अपने आप कुछ नहीं कर सकता है इसमें संभार क्या है और गत्यर्थ प्रयोजन क्या देहारंभ में क्या कारण है कथ्यता अस्य लिंगानश इति संबंध लिंगमेव अनु यस्य स्वयं लिंगानाः लिंगमेव अनु यस्य लिंग ही उसका सकट हो गया जीवात्मा का सकट के स्थान पर लिंग हो गया लिंगानाः लिंगाना हो गया जीव तस्य तो लिंगा लिंगानश इतः देहाद अन्य देह निगच्छत इतः देह से अन्य देह को जाता है लिंग हो गया शरीर सकट के स्थान पर लिंग शरीर सकट जिस है जिसका जीव का ऐसे संभार क्या है जैसे बहली गाड़ी में अनस में संभार रहता है इसमें क्या संभार रहता है इस कारण का समुदाय है और गति है अर्थ गति का प्रयोजन क्या है कोश्य देहारंभ क्या है प्रयोजक कथ्यता परलोक निर्माण तदगतो भोगे च कारण वक्तुम परलोक निर्माण के लिए गति के लिए भोग के लिए तम विद्या इत्यादि वाक्यम यदि मनमान तदादत्ते इतो जिगमिष विद्या कर्मणि ये पुरार्जिते तं समन्वारभेते ते याचा भूतपूर्ववासना ये पुरार्जिते विद्याकर्मणि इतो जिगमिषुम तम समन्वारभेते ते समन्वारभेते या च पूर्ववासनाभूत पूर्ववासना जो भी विद्या कर्म विद्या उपासना और पूर्व प्रज्ञा पूर्ववासना क्या दर्श विद्या व्याचस्य विज्ञान संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञानमता पिवा प्रमाण तो प्रमाणाद्वा सर्वं विद्येति भण्यते विद्या तो विद्या ज्ञान है, ऐसे ज्ञान है विशेष ज्ञान विज्ञान है, संशय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, प्रमाण से हो तो विशेष ज्ञान, अप्रमाण से मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान, सर्वम विद्या शब्द से कहा। बार ज्ञान मात्र मात्र विद्या, विद्या शब्द से ज्ञान सामान्य ब्रह्म ज्ञान में भी तरह विद्या शब्द नात्र ग्राह्य इतिहास संख्या संसार संसार कारण ध्वंसी यतो ज्ञानं परात्मकं तदत्रन परिग्राह्यं सर्वापत कारणापनुत यत्तु संसार कारण ध्वंसी परमात्मकं ज्ञानं सर्वापत कारणापनुत तदत्र न परिग्राह्यम्। यह तो संसार कारण ध्वंसी सर्वापद कारण अपनुत सारे आपदि के कारण को नष्ट करने वाले संसार कारण ध्वंसी ज्ञानम परमात्मगम परमात्मा विषय का परमात्मानम गच्छति परमात्मगम परमात्मा विषय का ज्ञानम तदत्र न परिग्राह्यम् उसको नहीं लेना है। तस्या ग्राह्यते तो अग्राह्यते अवग्रह चाहिए तस्य अग्राह्यते तो सर्व आपद कारण कारण अपन नष्ट करने वाले विद्या इत्यत्र बंध हेतु गृह्यते तद हेतु कर्मादि साचरत क्योंकि कर्म पूर्व प्रज्ञा इस बंध का हेतु ऐसे विद्या सदेश उसको लेना है। ब्रह्म ज्ञान हो तो ध्वंसित्वाद वो तो संसार ध्वंसी है नेह विद्या शब्द मर्दी तस्य अत्र अग्रह परितमः ब्रह्म ज्ञान से अग्रह परित संसार कारण संसार कारण तस्मा आत्मा ज्ञानावधीयत अप्राप्त परमार्थम ज्ञानमात्रं जिगृक्षितम् तस्माद आत्मा ज्ञान अवधि अच्छा अविरोधी हाँ आत्मा ज्ञान अविरोधी आत्मा ज्ञान से अविरोधी संसार कारणम यत अप्राप्त परमार्थार्थम ज्ञानम अप्राप्त परमार्थार्थ येन ज्ञानेन परमार्थ रूप अर्थ को रूप विषय नहीं करने वाले ऐसा जितने ज्ञान ज्ञान मात्रम ग्रहितम इष्टम जिग्रीक्षितम तद अविरोधित हेतु में अप्राप्त परमार्थार्थ तत्व अत्र आग्रह परितमा संसार कारण चौदह हो गया तद विरोध कर्म शब्दार्थ माह विद्या कर्मणि समन्वय विद्या हो गया अभी कर्म है वांग मन काय साध्यं च शास्त्र तो यदि वान्यतः दृष्टादिष्टार्थ रूपं यत् तच्च कर्मेति गृह्यते यच्च कर्म वाङ्मनकायसाध्यं शास्त्रतः यदि वह अन्यतः दिष्टादिष्टार्थ रूपम तत् कर्मेति तत् कर्मेति यच्च दिष्टादिष्टार्थ रूपम तत् कर्म इति गृह्यते। वाग्मन काय साध्यम शास्त्र से अथवा अन्य से दिष्टादिष्टार्थ रूपम तत् कर्म इति यह गृह्यते। तत् कर्म इति गृह्यते यह नहीं, श्रुति में कर्म सदृश कर लेना है। 15 व्यापार मात्र में तो कर्म व्यापार शास्त्र से हो निषिद्ध हो सामान्य हो दिष्टादिष्टा जो कर्म दिष्टार्थ हो अधिष्ठार्थ हो ये सब सारे सारे कर्म है। उक्त विद्या कर्म उक्त विद्या कर्मानुवाद पूर्वकम तम समन्वयारभे थे इति भागमादते। विद्या कर्मणि समन्वयारभे थे, विद्या कर्म अनुवाद करके समन्वयारभे थे का अर्थ कहते अन्वयारभे थे गच्छन्त यथोते ज्ञान कर्मणि गच्छन्त पुरुषं यस्मा द्वन्वेते स्वस्वभावतः। गच्छतो तो अनुशब्दोऽत्र पश्चादर्थे प्रयुज्यते। यतोते ज्ञानकर्मणि गच्छन्तम् अन्नारभेते यस्माद् गच्छन्तं पुरुषं स्वस्वभावतः अन्वेते एते अन्वेते एते अनु एते ज्ञान कर्मणि एतद क्या एते हाँ एते ज्ञान कर्मणि अनु गच्छन्तम् अनु पुरुषम स्वभावतः ये अनु कहते पश्चात एते ज्ञान कर्मणि अनारहते यथोते ज्ञान कर्मणि यस्माद् एते गच्छन्तं पुरुषं स्वभावत अनु गच्छन्त पुरुषं अनु जानने वाले पुरुष के पीछे रहते स्वभावत उनके पीछे रहते कौन एते ज्ञान कर्म गच्छन्तो अतो अनुशब्द अनुशब्द अत्र गच्छतः अनुशब्द का अर्थ अनुशब्द गच्छत अनुगच्छत अनुकात अनुगच्छत ज्ञान कर्म पश्चादर्थे प्रयुज्यते। पश्चादर्थ में अनुशब्द गच्छतः पश्चात जाने वाले पीछे ये दोनों का ज्ञान कर्म जाते हैं। 16 तस्य अर्थमः गच्छत इति स्वस्वभावतो ज्ञान कर्मणोर आशय परतंत्र स्वभाव्यात्। ज्ञान कर्मदन आशय परतंत्र जो आश्रय जाता है तो उसमें साथ ये भी जाते ज्ञान कर्म भी जाते लिंग शरीर जाता है तो उसके साथ ज्ञान कर्म भी जाते हैं। यह तो संभार कोश इत्यादि तत्र सकट में क्या संभारे गमनादि विधो पुंस साधनत्वं निगच्छति निगच्छति गच्छति निगच्छति कर्मणः क्रियमाणस्य संस्कारयो हृदि स्थितः तत्फलस्य च भुक्तस्य पुरप्रज्ञे इति सोच्यते। गमनादि विधो निगच्छत अब मूल में ऊपर क्या है नहीं ऊपर निगच्छति है ना मूल में निगच्छत और पाठांतर में निगच्छति हाँ निगच्छति इसे हाँ इसे निगच्छेति था ना हाँ निगच्छति निगच्छति पाठांतर को जो रखा है पुंस साधन तो निगच्छति गमनादि विधो क्रियमाणस्य कर्मण यो संस्कार दृशित ओ गमनादि विधो साधनत्व निगच्छति तत्फलस्य च भुक्तस्य पूरा प्रज्ञेति स उच्यते गमनादि विधो साधनत्व उच्यते क्रियमाण कर्मण संस्कार क्रियमाण कर्म का जो संस्कार हृदय में स्थित है वो साधनत्व निगच्छ साधनत्व प्राप्त होती गमनादि विधो पुंस साधनत्व प्राप्त होती वो योग्य संभार क्रियमाण कर्मण संस्कार ये हृदय में बुद्धि में स्थित है तत्फलस्य च भुक्तस्य पूरा प्रज्ञेति और जो कर्मफल भोग क्या उसका संस्कार को पूरा प्रज्ञा भोग क्या कर्मफल के संस्कार को पूरा प्रज्ञा अकर्म का संस्कार है जो साधन है आगे भोग करने के लिए तो यहाँ विद्या में वो ज्ञान सामान्य हो गया विद्या कर्म कर्म का संस्कार रहता है किंतु आगे जो कर्मफल भोग क्या है भुक्त भोग के जन्य जो संस्कार उसको पूर्व प्रज्ञा वासना तो विद्या उपासना ज्ञान सामात्र और पूर्व प्रज्ञा है वासना पहले जो अनुभव क्या अनुभव जन्य वासना है पूर्व प्रज्ञा में उपासना आदि नहीं भोग क्या भोग जन्य वासना वासना से आगे फिर भोग करना इच्छा आदि पदे न देहे न देहारंभो गृह्यते हाँ देहांतरा क्या छूटा हाँ देहांतरारंभ ठीक रह छूटा है ना देहांतरारंभ आदिपदेन देहेन देहांतरारंभो गृह्यते अन्य आदिपद हो गया कहाँ हाँ गमनादि विधो गमन और देहांतरारंभ पूर्व प्रज्ञा व्याचष्टि पूर्व प्रज्ञा क्या है कर्मण क्रियमाणस्य कर्मण तत्फलस्य च भुक्तस्य क्रियमाणस्य कर्मण पूर्वप्रज्ञाव्याचष्टि कर्मण इति कर्मण क्रियमाणस्य ज्योतिषे संस्कार तत्फलस्य भुक्तस्य तत्फलस्य च क्रियमाणस्य कर्मण संस्कार भुक्तस्य तत्फलस्य च क्रियमाणस्य कर्मण भुक्तस्य तत्फलस्य च संस्कार निर्दिष्ट कर्म का संस्कार और फल भोग क्या उसका संस्कार ये पूर्व प्रज्ञा हो गया तो पहले गमनादि पुंस साधन तो निगच्छति ये साधन हो गया वो तो कर्म विद्या कर्म आ गया कर्म साधन और यहाँ जो पूर्व प्रज्ञा की व्याख्या है तो पूर्व प्रज्ञा की व्याख्या कहाँ से शुरू हुआ कर्मण से हाँ पूर्व प्रज्ञा वचन से तो ये पूरा श्लोक पूर्व प्रज्ञा के लिए क्रियमाण से कर्मण तत्फल से भूत से च यो हृदय श्रित संस्कार सब पूर्व प्रज्ञा है उच्च कर्म क्या है उसका संस्कार और कर्म फल भोग क्या भोजन संस्कार पूर्व प्रज्ञा और अन्य विद्या कर्मणी तो पहले आ गया अलग है जो कर्म आगे फल देगा आगे जन्म देने वाले कर्म पूर्व जन्म में क्या हुआ पहले कर्म जो आगे फल देने वाला कर्म वो दोनों हो गया यहाँ जो कर्म क्रियमाण कर्म अब इस जन्म में किया है इस जन्म में कर्म किया और पहले कर्म जन्म का फल भोग किया इनका संस्कार जो अभी कर्म कर रहा है इसका संस्कार इसका संस्कार होने से आगे फिर इस प्रकार चेष्टा करेगा और पहले कर्म का जो भोग किया भोग जन संस्कार भी फिर भोग के लिए जाएगा हाँ ये पूर्व प्रज्ञा शब्द से लिया पूर्व वासना संस्कार वो संस्कार में जो कर्म किया उसका संस्कार और जो कर्म फल भोग किया उसका भी संस्कार। अच्छा, जिस प्रकार कर्म किया है संस्कार रहेगा, आगे इस प्रकार कर्म करेगा। जिस प्रकार भोग किया भोगजन संस्कार रहेगा, तो इसी जन्म के केवल भोग जन्म का संस्कार नहीं, भोक्तकन से पहले किस जन्म के आगे जो जन्म प्राप्त होगा उसके अनुसार जो संस्कार है आवश्यक। अच्छा हाँ वो रहेगा, वो तो साथ रहेगा। हाँ अनुद्भुत है, मुख्य उद्भुत ही तो नहीं लिया, अब ये तो रहेगा साथ में, तो कर्म शब्द से आ जाएगा। हाँ हाँ, जितने कर्म सब कर्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म शब्द से ले लिया ना, जितने कर्म शब्द हो गया व्यापार मात्र, जितने किया था तर समय भीतर निश्चित कर्म पूरा कर्म हो जाएगा एक इस जन्म का केवल नहीं। अब विद्या कर्मणि समन्वय आरभ होते कौन से कर्म उसको आरंभ करेगा, तो कर्म में जो अगले जन्म बनने के लिए उद्भूत वह आरंभ करेगा, अन्य कर्म नहीं, ये तो आरंभ करने के लिए कारण है। किंतु कर्म को साथ में लेता है उसका विचार इसमें नहीं आया, आगे शरीर का आरंभ के लिए विचार आया, तम विद्या कर्मणि समन्वय आरभ थे, आगे जो देह आरंभ भोग कर्म आरंभ करते उनके लिए कहा, और वो संचित कर्म साथ में जाएगा नहीं जाएगा उसका विचार भी नहीं। हाँ संभार में तो जाएगा, ये तो जो आया एक आया गमनादि विधो साधनत्वम निगच्छति, गमन आदि से देहांतर आरंभ उसके लिए साधन, तो गमन देहांतर आरंभ है साधन तो हो गया, किंतु संचित कर्म तो जाएगा रहेगा, किंतु यहाँ उसके विषय में प्रश्न नहीं उत्तर भी नहीं। यहाँ तो प्रश्न है आगे जाने के लिए गति के लिए और वहाँ प्राप्त देहांत आरंभ के लिए भोग के लिए ये पूछा, ये उत्तर था। हाँ नहीं वो तो कुछ नहीं, जो आरंभ करने के लिए इसी जन्म का नहीं है, किंतु यहाँ कर्म शब्द से पूरा संचित कर्म के लेने की आवश्यकता नहीं, या जो देहांतर आगे आरंभ होगा उसका साधन जो कर्म विद्या, उसका साधन कर्म विद्या इस जन्म का हो पहले का हो कोई भी कर्म विद्या। हाँ वो तो साथ तो जाएगा, उसमें कोई निषेध नहीं, कर्म शब्द से उसको लेने का नहीं, कर्म तो जो आगे जो भोगने के लिए कर्म को लेना है, जितने आगे जन्म में भोग करेगा सर आरंभ होगा उसका साधन कर्म और विद्या को लेना है, तो अन्य उसके साथ जाए उसका निषेध नहीं, किंतु वो जाने के लिए हाँ अनारभ है तो इसका आरंभ करता है, कौन आरंभ करेगा, तो आरंभ का कर्म विद्या को लेना है। अंतकरणाश्रिता कर्म तत्फल संस्कार संगीता पूर्व प्रज्ञा, अंत कर्म कर्म फल संस्कार जे पूर्व प्रज्ञा तद अभिव्यति कारण, अभिव्यति कैसे पूर्वोपचित संस्कार हेतु भ्यसा भी जायते षण्मास शेष प्रोद्भूता भावनायास देहिनः मरिष्यतो अन्य देहार्थम पूर्व प्रज्ञेति ताम विदुः। सा पूर्व प्रज्ञा पूर्वोपचित संस्कार हेतु व्य संस्कार हेतु से सा अभिजायते उद्भूता है षण्मास शेष प्रद्भूता या स देहीन भावना अन्य देहार्थ मरिष्यत ताम पूर्व प्रज्ञा हेतु विदु, तो पहले संस्कार के कारण वो अभिव्यक्त उत्पन्न होता है और वो भावना प्रोद्भव षण्मास शेष प्रकर्ष उद्भूता भावना मरिष्य तो अन्य देहार्थ पहले जो उद्भूत छह मास से ये सब पूर्व प्रज्ञा। उपात कर्मा पूर्व आख्य हेतुभ्याम जो पूर्व उपचित संस्कार हेतुभ्याम हाँ अन्य बहुत अन्य उपासना तपादि क्या है सब नहीं है वो अनभिवत साथ रहेंगे अभिवत नहीं। उपात कर्म अपूर्वाख्य हेतुभ्याम उपात कर्म है अपूर्व नामक उपात कर्म अपूर्वाख्य हेतुभ्याम कर्म और अपूर्वादिष्ट है मृत्तिकाले पूर्वोक्ता पूर्व प्रज्ञा पर कई कार्याभिमुखे न आविर्भवति वही आविर्भूत हो जाए पूर्व प्रज्ञा शब्द से अर्थांतरम और ये पूर्व प्रिया षण्मास शेष प्रद्युपता भावना पूरा छः मास जैसे भावना है वो भावना भी साथ है पूर्व प्रज्ञा। हाँ तस्य विद्याकर्माभ्याम पृथक कथन है को हेतु तो पूर्व प्रज्ञा को विद्याकर्म से अलग क्यों कहा तत्र समर्था सैते यस्मा दुद्बुद्धों ज्ञान कर्मणि नरस्यातः प्रधानत्वात् पृथक्तस्याग्रह कृतः सैव यस्मात् ते ज्ञान कर्मणि उद्बुद्धुम समर्था ज्ञान कर्म को उद्बुद्ध करने के वासना नरस्य अतः तस्य प्रधानत्वात् पृथक ग्रह कृत पृथक से ग्रहण किया वासना को पूर्व प्रज्ञा को 21 नहि मृतस्य विद्याकर्मणि स्वरूपेण सातुमर्हत विद्याकर्मण स्वरूप तो नहीं रहेगा तो वो भी वासना रूप से कारक भेद अभावात कारक विशेष नहीं अतः वासनात्मना एव स्थिति वही वासना रूप से तयो तत्प्राधान्यात तयो विद्याकरण वासना प्राधान्यात तस्या युता पृथ्वी तीसरे वासना को अलग रखा तो वो भी वासना संस्कार रूप से रहेंगे तो तरी पूर्व प्रज्ञावत असमास करणम विद्याकर्मण रूपी सत पूर्व प्रज्ञा का समास नहीं किया अलग किया इसी प्रकार विद्या कर्म भी अलग अलग तो उसके समास नहीं करना चाहिए समास है न समास नैव निर्दिष्टे कारणत्वाविशेषत अन्योन्य कारणत्वाच श्रुति ज्ञान कर्मणि ज्ञान कर्मणि कारणत्व विशेषात समास नैव निर्दिष्ट ज्ञान कर्मणि और अन्योन्य कारणत्वाच श्रुत्या ज्ञान कर्मणि समास नैव निर्दिष्ट ज्ञान कर्म परस्पर कार्य कर्म करेगा ऐसे ज्ञान संस्कार जैसे ज्ञान उसका होगा साधा भीतर निषेध ज्ञान उसके अनुसार कर्म करेगा। ज्ञान कर्मणि ही पूर्व प्रज्ञायाम कारणत्व विशेषात पूर्व प्रज्ञा के लिए कारण ज्ञान कर्म तत्कारण श्रुत्या समास न उक्ति समास ज्ञान एकस्मिन् कार्ये कारणत्वेन ऐक्य रूपया तो पूर्व प्रज्ञा के लिए दोनों कारण हो गया और किंच प्रज्ञाया विद्याकर्मणश्च अच्छा जो विद्या और कर्म में कार्य क्या नहीं पूर्व प्रज्ञा के साथ विद्याकर्म का जैसे हाँ विद्याकर्म प्रज्ञाया विद्याकर्मणश्च का पाठ है विद्याकर्मणश्च अन्वन्यम कार्यकारण भावात विद्याकर्म अलग और प्रज्ञा अलग एक तरफ परस्पर कार्यकारण भाव कार्यकारण कोट्योर युतम दैराश्यम इसे दैराश्य कर दिया अर्थात ज्ञान कर्म से प्रज्ञा होती है और प्रज्ञा के अनुसार फिर ज्ञान कर्म ऐसे यह ज्ञान कर्म पूर्व प्रज्ञा के सु मेत्व हेतुफल भावात हेतुफल कार्यकारण से ज्ञान कर्मणि श्रुत्या प्रत्यकृत पूर्व प्रज्ञा चाभ्याम पृथक कृता पूर्व प्रज्ञा कल रखा योजना ओम।